epizód forrak az eredeti 1978-ban a Star Wars. Igen, így volt megírva. Úram Isten! A 4-es, 5-ös, 6-os részlet annó leforgatva. Nagyon érdekes, hogy a stop-stopot például ez többek között ez ihlette ez a film. Na, igen. Tehát a 4-es, 5-ös, 6-os lett leforgatva annó. Most pedig elkészült ugye az epizód van, és most megértesz már... dolgokat a 4-es, 5-ös, tehát az eredeti Star Wars-val? Ugye historikusan haladunk, gyengébbek kedvér időrendben, ami azt jelenti, hogy a negyedik rész előtt játszódik két résszel az első. Hát így igen. Logikus módon, tehát igen. A Luke Skywalker még sehol nincs. Han Solo fel se tűnik. Még csak egy gondolat se az apjába, banyek. Nem, mert a nagyapja, tehát ott még nem tartunk, mert Darth Vader története is, ugye. Igen, azt tudom, aki, hogy ugye Luke apja volt. Sisak, meg íze jó képű, hát meg ilyenek. Tudjuk, hogy lett ő gonosz például. Őt játssza a kicsoda színész? Hát őt egy fiatal színész. Nem a Liam Neeson játszott? Nem, játszott a valamelyik részben? Obi-Wan Kenobit játszott a Liam Neeson. Az jó. A Liam Neeson az jó. Jó, jó, pasas. De most valami nyikhaj játszotta ugye a Darth Vader-t a második részben, akit sose láttam, mert hogy még fiatal. Huyber Feri. Hát olyasmi, csak csúnyább. De miért már ott eleve meg van ágyazva neki? Hát most gondold el, hogy a Jedi lovagok, tehát egyrészt egy ilyen, egy szőrös, ilyen durva pokrózva járnak, és a hajuk az úgy néz ki például ennek a Darth Vadernek, akit akkor annó még Anakin Skywalkernek hívtak, ugye a Darth Vader, a Vader nagyúr lett, hogy olyan haja van, mint képzeld el, egy ilyen 17 éves kicsit, az a gyanút, hogy pattanásos az arca csávót, és rövid haj, és kilóg egy ilyen összefont tincs, ilyen kis gumival a végén. Tehát ez a séró. Tehát ez azért volt, hogy a Gyűrűk Ura nézőit is el tudják hódítani, nem? Mert ott vannak ilyen sérok. Hát borzalmas. De egyébként a film nagyon jó. Igen. A csávó nem, tehát nem csoda, hogy gonosz lett ilyen külsővel. De egyébként, hogy mondjam, tehát így hordoz? Mert pont itt a rádióban hallottam a napokban, hogy nagyon sok, igen, és egy ez a Boy Scout. Nem, az ugye az a cserkész, mi is az valódi foglalkozás? Escort. Egy escorting, egy callboy érkezett ugye Bálint személyében. Őt is meg fogjuk interjúvolni így az utolsó előtti hitremény zsülölet. Most így satszra mondtam. Egyikében... Másikában! És egyébként örüljünk a vénasszonyok nyarának, de ez a csillagok háború, ez nagyon érdekes. Ha még a lényeget el sem mondtam. Ezoterikus tartalmat, üzenetet hordozott? Nagyon jó film. Itt van benne a gonosz, Isten, jó, rossz, minden van benne. Krisztus. Csak kicsit, hogy mondjam, egyszerűen Buddha. Megfogalmazva, nem úgy, mint a Matrixban, hogy gondolkozzál rajta. Egyszerűbben, így a szádbarágban, de jó, jó, izgalmas látvány is. Jó. Hát akkor folytatjuk, Just Plus and Player! Radiocafé 9-es But you do not know the paper. Me did the yoga. Mr. Hinn, the Tonaka. Get into the zoo, baby, and do yourself a favor. I let me come away, your high name woman. Drop it down, spin around, get a little refresh. I let me come away, your high name woman. If that don't get it, you can get it on the side. Spongebob, spongebob, spongebob. They gotta be there anyway. Spongebob, spongebob, spongebob. Laterna Magica. Filmmagazin minden pénteken délután 2-től 4-ig a Rádió Café 98.6-on. Senki nem mozduljon! Sárkány van nálam, és nem félek használni! Műsorvezető Gyárfás Dorka és Meskó Zsolt. Premierek, vendégek, filmhírek, játékok. Laterna Magica. Mozi mindenkinek. Ciao, Annoli Gianni vagyok, ez itt a Rádió Café 98.6. Mi sono sentito da Dio. Ciao a tutti, belli e brutti. Úgy érzem, újra látnom kéne már. Tele van még a szívem vele.

Ez itt mindig a Hitremény Zsülött Rádió Café 98.6-on. Lacival. Tomival. Silent Bobbal. És Chatmannel. Mea culpa. Mi? Hát, hogy rosszul mondtam, hogy kijátsza az Obi-Wan. Kijátsza Obi-Wan Kenobi, Tamás. Javics. Ivan McGregor. Ivan. Ivan. Ivan. Kafésan. Ivan McGregor. Kafésan. Ivan McGregor. Ivan McGregor. És aki... a Liam Neeson, az pedig a Qui-Gon Jinn-t játszotta az első részben. Igen, és Ivan McGregornak meg megjelent egy könyve most. Miről? Önmagáról, azt hiszem. Milyen meglepő. És a Szép Remények című filmet kell még a pályafutásából többek között kiemelni szerintem. Felkészültél délutánra? Nem, a Szép Remények az egyik kedves romantikus filmem. Neked is? Chatmannek egy robotot is van. Gwyneth Paltrow-val játszik. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Látszik a Gwyneth Paltrow melle is. Ne. Úgy lerajzolva, mert Ivan McGregor. Ivan McGregor. És a Gwyneth Paltrow. In this feature motion picture egy festőt játszik. Nem láttam. És tehát megvan, megesik egyszer ez az eset is, hogy aktot festül. Gwyneth. Na, 301-21-00, ismét egy ökör a vonalban. Haló? Te furcsán mondtad. Ez itt az ORTT. Mi az? És kinek volt igaza? Mi az a 301-21-00? 301-21-00? Bevontam az Edison Network reklámügynökség központi számát. Gratulálok. Jönnek valószínűleg a vonalak. 312-3000. Na ugye, ezek a furcsa hármasok és kettesek. Igen. 312-3000 központi szám, de minél gyorsabban. Ez ami könnyen megegyezhető, ugye? 0620 9986 986 e-mail rádiókafé kukac rádiókafé.hu internet www.radiocafe.hu fórum. És egyébként meg színes hírek a nagyvilágból, lesek itt rá, például az, hogy meghalt Celia Cruz, na jó, ez csak vicc volt, mert ez már egy nagyon Johnny Cash halott. Johnny Cash. Milyen év ez a 2003? Szörnyű, a legnagyobbak mennek el. Igen. Tellered-e? Hát akkor most már nagyon kell félteni például a Karim Abdul-Jabbar szegényt, hogyha a legnagyobbak mennek el, üss meg! Hegyá! Fekete Lászlóért is aggódnunk kell. Ő is nagy. Lapszi Lajcsi. Ki még nagyon nagy? Az elefántok kihalnak vajon idén? Nem hiszem. Itt erőt véd a környezetedet, óvd az állatokat. Haló. Szervusz. Ez a dobókata volt. A dobókata volt ismét. Csak nem szólt bele. Ismét Los Angeles, Kaliforniában. Én azt nem tudom, hogy most egy T3 bemutatója kapcsán miért nem tudtunk esetleg. Összefutni. Itt volt? Egyébként? Biztos. Itt volt. Gábor is ott volt. Gábor az kavartott. Itt bólogat, hogy nem fentesség. Haló? Te tudsz beszélni? Haló, én tudok beszélni. Szervusz. Azon gondolkoztok, hogy ki a nagy és nem jutok eszetekbe? Iti. Az Iti egy benga állat. Igen. Egy benga dagat állat. Iti, nagyon vigyázz magadra. Iti, te mit csinálsz? Én megyek haza, felizabálom magam kínai kajával, és holnap megyek Spanyolországba. Nocsak. Ez óriási. Hát nem véletlen, hogy ilyen nagy termetű vagy. Hát nem véletlen, hát különben nem tudnék telefonálni. Na, hát igen, de az jó, hogy így bejelentkeztél, mert rég hallottunk felőled. Mi történt azóta, hogy kiszavaztak a házból? De nagyon jól éreztem magam a házat, várom, hogy már induljon a műsorom. Lesz ilyen? Itt rádiózni szeretne, jó, hallom? Igen. És ti gyerekek jól halljátok? Igen! Na további jó műsor nektek, jó. Na jól beszélünk, szevasz, Iti. Küld! Mit küldesz? Én bírom. Egyébként egy kedves benga. Kedves nagy maszkó, Istenem. Jaj, most viszont gyerekek. Azok a csajok, akik igen. Kettőben voltak, azok a nagyon-nagyon szúros bringák is telefonálhatnának. Honnan, mikor, micsoda? Amikor a BB2-ből jöttek azok a csajok, tudod? Claudia? Volt ilyen? Donna, Fábia és Melinda. Egy névre sem emlékszem, ne haragudj. És Feri és Károly. Aki föl tud sorolni három nevet a BB2-ből. Annak odaadom a... mit? Balherémet. A Laci odaadja a balherét. Haló. Na jó, de csak képletesen. Haló. Ne rög. Ő nem tudja. Kata, az Isten szerelme. Szórakozzon már. Mit mondott? Ethan Hawke. Ha! Nem Ivan McGregor volt, Bunko Ultra. Tényleg? Rá akarták kontrázni a deciki. Jaj, a deciki. Szép remények a kedvenc filmem, hanem Ethan Hawke, de tiéd is. Szerintem bólogatott egy órát, őgön, de jó film volt. Ilyenkor őszer nincs mikrofonod, mi? Máskor meg megy a punyizás. Hát nem kell nagyképviselni. Keresed a szemeddel a szereposztó díványt, mi? Halkan csöndben a sarokból így, tehát így edzem meg, hogy... Hogy nem kéne, nem kell nagy képviselni. Nem Ivan McGregor volt, hanem Ethan Hawke játszott Gwyneth Paltrowval a szép reményekben, aminek mi volt az angol címe? Good hopes, nice hopes. Great expectations. És ezért imádja mindenki, mert ezt így lehet mondani. Halló. Halló. Sziasztok, én meg Jeanette vagyok a vízben. Jeanette! Mi történt azóta, hogy kiszavaztak a házból? Hát, csak érdekes. Szeretnél rádióműsort? Hát, simán. Úgy gondolod, hogy ezt a szerda estét azért te is be tudnád vállalni, nem helyettünk? Lesz itt ürülés. Úgy néz ki, hogy türesedés van itt kaféba. Mondjad, parancsolsz? Simán jövök. Simán jössz. Pénzért vagy ingyen? Figyelj, ingyen is, fizetek. Jó. Mennyit fizet? Mennyit fizetni mondjuk 3 óra? Tiszta adásidőjére egy szerda este. Ne adjuk oda mind a hármat, te osszuk fel. Óránként, ha értem. Egy óráért mennyit fizet? Szeretelve több. A szalámi is, igaz. Igen. Haló? Jeanette? Ajaj. Elment a vevő. Gyerekek, ez van. Egy jó, órát hát el tudtunk volna most pattintani. Továbbra is eladó 3 óra itt a Rádió Café 98.6-on szerda este 8-tól 11-ig. Igen. Egyben vagy szeletben, ugye? Egyben vagy szeletben, vihető, flottár, az egy... Legyen drágább a 3. Ez igaz. Nem? Pontosan. Na, ugye. Csap bele, öregem! Halló! Gyerekek, eladó az egész világ. Halló! Halló! A rádióra jelentkezel? Igen. Mennyit fizet? Na, Majka vagyok. És mi történt azóta, hogy kiszavaztak a villából? A VV4-ből. A VV4-ből. Csak mondd el, hogy mi történt, ne színezd. Majd na ez itt a jó kedv és a zene rádiója, azt hiszem. Egy óra eladó vagy 3 3 12 3000 vagy 0 6 20 9 98 6 98 6. Ez pedig nem más, mint a Brian Setzer Big Band és a The House Is Rockin, azaz Ráz a ház. Sziasztok. Rockin' on, mama knockin' fast, he's a rockin'. Egy jó fűrész, legjobban menjen a munka, a tétba mindenki húzza, húz legjobban menjen a munka, a tétba mindenki húzza. Jó fűrész, friss pulcra jár, fáradt lettem, jól jönne egy pohár bor. Repül a fűrész, jó fűrész, friss pulcra jár, széltámad, hajunk lobog, tüzet nyújtó vendégek jönnek talán. Fiú és sok lány, aki majd erre jár, minden meg alá mer itt a házunk. Fáradt a néhezen, pihenj meg, csendesed itt a házunk. Kapi 98.6. Jaj, nem már. Dedicate one to the ladies. Summertime said, babe, need something to keep you cool. Ah, now summertime said, babe, need something to keep you cool. Better look out now, though, Dave's got something for you. Tell you what it is. I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. Oh my, my, I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I gotta put my banana Dixie cups, all flavors and push-ups too. I'm your ice cream man, baby, stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on one more. Well, I'm usually passing by just about 11 o'clock. I never stop, I'm usually passing by just around 11 o'clock. And if you let me cool you one time, you'll be my regular stop. All right, boys. I got to put my banana, Dixie cups, old flavors and push-ups to under ice cream, man. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are satisfied, yes. I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. This is all my flavors are guaranteed to satisfy. Wow, what a guaranteed. to satisfy. Nem kell frankozni. Nem kell frankozni. Fogjam vissza magam, nem? Most már egy kicsit. Nem, nem fog vissza magad. Há? Csak a pofádat. De egy egész üveg osztas nagyon szívesen befecskendeznék a pofádba. Há? Oh. Na mondja tovább még. Más ötletekre vagy kíváncsiak. Na úgy már lehúznak a vécén, hogy a ezt tud bentem az arcodban. Aha. Nem mondod, hallják. Olyan dirty rockot fogom nyomni, öregem. Vagy, na. Hallod? Ezt most meghallod. Különöm, menjek a telibe, ne vágjálak a kezdet fiai a mikrofonban. Megcsegem! Nem szerdám volt. Ez egy napoknak műsor. Ja, biztos jól megfizetik magukat ezért a mocsokért. Halló? Rohadt szemét, tahó, ki buzék vásztok, hogy... Egy-kettő, tovább. Itt remény zsűrölet. A Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán 8-tól 11-ig. Oké, köszönjük. Szerváló. Mert a nők mindent megérnek. Nudund is. Mert a nők a nap az életünkben. Aus der Wiese der Liebe. Mert a nőkért, ha nem teszünk meg mindent, akkor félig élünk. Weil Frauen sind unser Atem. Mert a nők veszik el előlünk a levegőt. Karsten Janka. Mert a nők az életkönyvei, amelybe ceruzánkkal írunk. Weil sie sind es, die uns immer Hoffnung geben. Mert ők azok, akik mindig reményt adnak, hogy a halál után is van egy teljesen másik élet. Die uns sagen, dass wir leben sollen. Akik azt mondják nekünk, hogy szeretnünk kellene, de ne várjunk viszonzást. Deutschland, Deutschland, über alles. Akik a kérésben precízek, mint egy német. Akik halkan kuncogva fogadják el a több millió forintos ajándékainkat, amiket mi viszonzás nélkül adunk nekik. Mozart kugel. Akik összegömbölyödve alszanak, hogyha mi óvókarunkat köréjük fonjuk. Fairness Schengen. Akik kimondhatatlan szavakat csuttognak a fülünkbe, de pontosan megjelölik a vételárat. Eine Deutschmark. Akiknek nincs márkásabb dolog egy német gyártmányú sportautójártnál. Schumacher. Akik rávesznek bennünket, hogy mi is csináltassunk cipőket, ahol ő varat, és mindig többet rendelnek. Formel 1. Akik mindig gyönyörűen néznek ki, első osztályúan, és mindig a focisták hódítják el tőlünk őket. Rudi Föller, Stefan Raab. Akik férfiakat nem válogatva Karel Gott jelölnek meg jobb és jobb és szimpatikusabbnál szimpatikusabb potenciális partikat, mint amik mi vagyunk. Ja, im Walda spiel die Eintracht. Akik egyetértőleg verik a taktust az erdőben velünk. Trallala, wir haben ein Neger. Akik négerként tudnak örülni, amikor szabad válhatnak tőlünk. Gyarmatosító kizsákmányoló uraiktól. Trallala, jibó, wunderbar. Akik boldogan énekelik a dalt, igen, nyakukban egy boával. Csodálatos, csodálatos ez a világ. Veled, veletek, lányok. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok meg. Yeah, stop playing that piano. Yeah. Yeah. Oh, hey, bring a bottle. Y'all, pass me that bottle. And I'll sing y'all a real song. Yeah. Let me get my... Well, I'm looking through Harlem. My stomach squealed just a little more. A stagecoach full of feathers and footprints pulls up to my soapbox door. Now a lady with a pearl handle necktie tied to the driver's fence breathes in my face, bourbon and coke possess words. Haven't I seen unanswered. Was it the east or west side? My feet, they howled in pain. The wheels of a bandwagon cut very deep, but not as deep in my mind as the rain. And as they pulled away, I could see her words stagger and fall on my muddy tent. Well, I picked them up, brushed them off to see what they said. And you wouldn't believe it. I bring along a bottle and a present, and sometimes it's not so easy, baby, especially when your only friend talks, sees, looks and feels like you, and you do just the same as him. Gets very lonely out this road, baby. Built for food. And I seen one of my old buddies. He say, you don't look the way you used to do. I say, well, some people look like a coin box. He say, look like you ain't got no coins to spare. And I laid back and I thought to myself. And I said this. I just picked up my pride from underneath the payphone. And comb this breath right out of my head. And sometimes, not so easy, especially when your only friend talks, sees, looks and feels like you. And you do just the same as him. I just got out of a Scandinavian jail, and I'm on my way straight home to you. But I feel so dizzy, I take a quick look in the mirror to make sure my friend's here with me too. And you know good and well I don't drink coffee, so you feel my cup full of sand. And the frozen tea leaves on the bottom, cherry lipstick around the broken edge. And my coat that you let your dog lay by the firearm. And your cat, he attacks me from his pillbox leg. And I thought you were my friend too. Man, my shadow comes in line before you. I'm finding out that it's not so easy, especially when your only friend talks, looks, sees and feels like you. You do the same just like him. Pass me that bottle, dude. I'm just scared. You're enough of that, man. Welcome van? Hát ilyen sem volt még. Mi csinált? Pofán vertem magam a fejhallgatóval. Azt nem is láttam, játszott vissza. Borzasztóan fáj. Lassítva, mi történt? Megfogtam, fel akartam menni. Igen. És ahogy így húztam szét, tudod, ezt a rugós kis fejpántot, visszacsapott, és arcul csapott. Elképesztő. Fáj. Telefonban a Rock'n'Roll doktor, haló. Haló. Szevasz. Brad Pitt vagyok a BB1-ből. Nagyszerű. Cukrász, miért telefonálsz vissza? Most voltál itt. Mi? Mi? Te nem a cukrász vagy? Nem. Hanem? Misi? Pék. Pék. Pék vagy. Beszéljél, miért telefonáltál? Azonosítani akartam volna hangját. Szerintem a cukrász volt. Szerintem se cukrász volt. Pék. Most mindjárt jön egy ilyen vicces hívás. Nem én telefonáltam, hogy előbb. Fogott van. Pék. Miért mondtam azt, hogy pék? Miért nem azt mondtam, hogy mérnök? Haló? Szervusz, Gergő vagyok. Jó. Szervusz, Gergő. És el akarom mondani, hogy Laci... Parancsa. Szeretlek. Ez hogy alakult ki? Beszéljünk róla nyíltan. Mi történt azóta, mióta kiszavaztak a villából? Felgyorsult az életem, most is pörgök. Gyors vagyok. Gergő. Lehet, hogy gyors a tempó, de Laci... Szeretsz. Hogy nem jött feleségül? Mit kell tudnom rólad? Azt, hogy már terhes vagyok. Igen, de nem tőlem. De. Nem. De tőled. Biztos, hogy nem tőlem. Érzem, a szívem alatt hordom. Szűznemzés sejtesz? Érzem. Hogyha gyors a tempo, akkor legalább énekelj nekem valamit. Gergő, mesélj magadról, engem érdekel, hogy ki lesz a Laci felesége. Hát én, fia. De mégis mondj magad, mivel foglalkozol? Én a Laci bámulással foglalkozom. Nagyon kedves. Általában csak hallgatni tudom. Figyelj kicsit, mióta? Tudod, hogy sztár és rajongó között nem lehet egészséges kapcsolat. Nekünk menne, hisz akkor is sikerült azon az egyészakás kalandon. Laci, ne hagyj el, Laci. Figyelj, megbeszéltük először is, hogy nem telefonálsz be a rádióba. De nem bírom, Laci. Lé. Élő egyenes adásban vagyok, ez a munkám. Gergő, én megmondtam neked, hogy ne hívjál a munkahelyemen. Nem tehet rá. Megmondtam neked, hogy azon a számon hívjál. Tudod. Most akkor mit fogsz csinálni most? Elhasz? Megmondtam neked, hogy Nobody Builder néven a fórumon érintkezzünk egymással. Nem, nekem az kevés. Tovább kell lépnünk, Laci, nem érzed? Gergő, én nem. Megmondom őszintén. Itt akarsz szakítani vele, Laci? Ne légy már ilyen kegyetlen az adásból. Én nem akarok egy Jerry Springer show-t foragni ebből a műsorból. Nem tudtuk összevelekedni. Figyelj, Gergő. Figyelj, valamelyik nap vigyünk meg egy kávét. És beszéljük meg. Erre most aludjunk egyet. Külön. Nem, Laci. Nem erről volt szó. Hát amennyiben ezt mondtad nekem. De lehet, hogy nem. Te értetted félre. Vagy erre gondolsz, amikor azt mondta, hogy mondod. Amikor az ember mondjuk igent mond, azt akkor gyakorlatilag néha nemet mond. Nők is néha nemet mond. Tudod, ezt te nem tudod, de mondjuk nők is néha nemet mondanak, amikor igent gondolnak. Ez nem így megy, Laci, legalább egy Crazy I Love You-t, légy szíves. Crazy I Love You-t? Igen. Crazy I Love You? Énekelj. Crazy I Love You. Crazy I Love You, te szerencsétlen. Te hülye. Ne tedd ezt, Laci. Te Isten által elhagyott. Tehát figyelj. Gergő, nem. Nemet kell mondanom. Én egy nemet sejtek. De talán ez jelenthet igent is. Egy kosár. Valamikor, valahol, egyszer, egy másik életben. Egyetemben. Mert például, hogyha csigák lennénk, hímnősek lennénk mind a ketten, érted? Igen. És akkor, ha Laci, akkor túlteszem magam ezen, de akkor Tomi. Akkor téged. Figyelj, Gergő. Nem. Tehát nem. De én foglalt vagyok nem. Már. Most várjál, most nem akarok jelenetet csinálni. Gergő, én most nem akarok jelenetet csinálni, de akkor tőle is terhes vagy? Mondom, én elhitetem a Tomival, hogy akkor az övé a gyerek. Nem hiszem, hogy nem. Egyébként mi vagy, gyerekorvos? Vagy mi váltotta ki ezt benne? A... Én vagyok a Gergő. Ismerjük? Nem. Másik az, hogy mind a ketten már nevelünk egy gyereket. Ugye? Igen, a Vobit. Sajnos, igen. Nekünk van egy közös gyerekünk. Itt van, itt rosszalkodik, itt csörgőzik. Ez így egymástól van. Ez így adta nekünk az élet. Is, szóval, hogyha erről van szó. Sőt, szerintem Vobi is jöhet. Hát ne, hát a gyerekkel. Fúj! Tényleg, hát Gergő. Nem akarok nagyon gusztustalan lenni, szerintem rossz alagútban néztél be, Gergő. Ez nem, szóval nem. Ez lehet, hogy rossz álmot hívtam. Jaj, Bobby, a Bobby csinál ilyen csúnyaságokat, vele nem élvezni. Komolyan mondom, látod, ilyen Gergő, a gyerek mi is, egyébként mi is szeretünk. Tehát ezt azért tudnod kell, de ennek ellen sajnos az életünk úgy néz ki, hogy a párhuzamosok most nem találkoznak a végtelenben. Nem, de van cukorszalatkáim, akkor majd a végtelen. Azt kérdezik ki tőle, itt a 20-as, az SMS számunkon azt kérdezik tőle, hogy ez egy beteg gyerek? Nem. Én tudom, hogy nem. Ő csak egyszerűen szeret. Oda van írva, hogy nem. Haladjunk tovább mindketten. Köszönjük, Gergő, hogy